Naam. Nuhibbu hadha alim. Betul. Kita mencintai alim ini, yaitu Syekh Muhammad. Kita mencintai Syekhana Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhalili. Anna Allah yuhibbuhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Dan sampai hari ini dan detik ini. Ya. Dan saya baru pulang daripada umroh pada rahmatullah lebih kurang sepekan. Ya. Terakhir saya menghadiri majlis beliau hari Selasa yang lalu. Di Masjid Badar al-Utaibi. Di masjid beliau. Itu penuh masjid dan ramai. Tidak ada. Ya. Majlis beliau tambah kurang. Tidak ada. Dan ada pun isu-isu yang dikembangkan oleh orang majlis Syekh Muhammad. Ditinggalkan orang. Tidak. Itu kizib. Dusta. Ya. Majlis beliau tambah ramai. Majlis beliau tambah ramai. Walhamdulillah. Pajar rahmatullah. Dan ceramah-ceramah beliau boleh lihat. Malam kemarin. Terkonferensi dengan. Sebab salafiyin daripada Hollanda, Belanda. Semalam sebelumnya. Terkonferensi dengan sebab salafiyin daripada Tunis. Hampir tiap malam. Hah. Pajar rahmatullah. Enggak ada istilahnya Syekh Muhammad bin Hadi ditinggalkan umat. Enggak. Walaupun dunia di hari ini sepakat dan menandatangani kesepakatan untuk meninggalkan Syekh Muhammad bin Hadi. Ini adalah perbuatan-perbuatan batil yang dikatakan oleh Syekh Salih Fauzan. Orang sekarang baca rahmatullah dunia. Ya, dunia buat kesepakatan. Ya, daripada Tunis. Daripada Maghribi, daripada Libya, daripada Jazair, daripada Yaman, daripada Madinah, daripada Birmingham, Inggris, Amerika, dan sebagainya. Termasuk juga Indonesia, pajar makmullah buat kesepakatan untuk meninggalkan Syekhuna Syekh Muhammad. Wallah tabaraka wa ta'ala la yatruku. Allah Jalla wa'ala tidak akan meninggalkannya. Allah ma'ahu. Al-mu'izz Allah Jalla wa'ala. Wal-mudhil Allah. Yang akan mengangkat derajat orang, merendahkan derajat orang Allah Azza wa Jalla bukan manusia. Kerana mereka buat sepakatan tanda tangan. Hah. Tanda tangan bersama. Untuk meninggalkan Syekh Muhammad. Hatta dunia meninggalkan Syekh Muhammadullah. Syekh akan goyang dia. Syekhuna. Syekh Muhammad Syekh Muhammadullah. Dan beliau tidak akan goyang dengan prinsip. Ya. Beliau tidak akan goyang dengan keyakinan dan etikat dan kejujuran. Tidak pernah goyang beliau. Dan beliau tidak akan kembali. Dan tidak akan terajuk daripada al-haq tersebut. Tidak ada beliau kembali. Atau orang meninggalkannya. Tapi beliau tetap jalan. Dakwah beliau jalan. Pajar rahmatullah. Dan kajian beliau Fathul Hamawiyah. Jalan terus. Setiap malam. Sabtu. Ahad. Senin. Selasa. Rabu. Pajar rahmatullah. Itu tetap jalan. Sampai hari ini.